faptul că acel agent uman care răspoiește a făcut o selecție. foarte clar. Am spus că punctuația facilitează interpretarea, decodificarea textului. Și aici, bineînțeles că funcționează cu acest rol. Și e foarte, foarte important să observăm asta, că operatorul uman, manipulatorul uman al parțialului, operează o selecție în rubrica de cese și extrage din mulțimea anumitilor de acolo doar pe acestea. Da? Pentru că la rubrica după acest anunț urmează un titlu extraordinar de publicația. Da? În mod clar, doar asta mi se înseamnă din acea rubrică. A operat o selecție. Asta înseamnă că sensul titlului Mana Persida în bănașile și pașul de ani casnică nu este doar un denotativ. Nu transmite o simplă informație. Numele ți-au. Și atunci, cum ar putea interpreta acest anumit întrebare? Eu am citit și cartea și mi se pare că există de multe este atribuit unui critic literar american. E un text de cronică de carte, de cronică de îndeplinare. Cronica de îndeplinare e o formulă discursivă cu mari de recunoștință. De exemplu, utilizarea viitorului va fi o surprindere editorială de propunere. E vorba despre o carte care a fost publicată, dar care încă nu a provocat reacții critice consistente. Că nu există studii, nu se știe încă dacă se va ajunge sau nu se va ajunge bine, dar este momentul în care se publică aceste cronici de îndeplinare, care sunt fel de previziuni ale succesului sau succesului, care e nici un decât de gust, care nu fac demonstrații elaborate, și sunt scurte. Sunt texte de mici. Această cronică de îndeplinare, care în principiu este un par text, nu text literar, da? Un discurs de face parte din discursul de scortă sau un par text, e o cronică de îndeplinare inventată. E concepută de cei trei autori, care își imaginează așa ludic, dintr-un spirit ludic, își imaginează că romanul lor va fi publicat în Statele Unite, tradus în engleză, publicat în Statele Unite și că acolo va constitui o surpriză editorială de proporții. Ei, atât fragmentul pe care l-am comentat înainte, cât și această cronică scrisă din New York Literary Journal, pune problema relației dintre literatură și document, informația autentică. Da? Am spus că romanul este investigație. Acest fragment este un fragment, chipurile dintr-o cronică de îndeplinare care nu aparține discursurilor categoriei discursurilor fictive, discursurilor de ficțiune. E un discurs care vorbește despre realitate, despre o comunicație reală. Știu că e în același timp vorba despre un simulat. Deci, într-un fel, ambele texte pun problema relației dintre ficțiune și realitate, între document și invenție literară în literatură și arte în general. Am considerat necesar să aducem în discuție această relație între document și că multă lume consideră că între literatură și ficțiune ar trebui cu semnul egal. Că ficțiunea este unul dintre criteriile după care ne dăm atunci când identificăm literarul. Stabilim ce este literar și ce nu este literar. Există o frază celebră a lui Vladimir Nabokov, a scriitorului rus, aproape că ar trebui să spunem mai degrabă de origine rusă, pentru că s-a manifestat plenar artist în franceză și în engleză și în afara Rusiei. O frază care vorbește tocmai despre legătura foarte strânsă între literatură și spune Nabokov: literatura nu s-a născut în ziua în care un zărgău s-a întors în fugă din vale, din valea neandertalică, scrizând lucrul un enorm lup gri pe urmele lui. Literatura s-a născut în ziua în care zărgăul a sosit, strigând, dragură și de mine și de mânie, să strici lucrul, lucrul, să nu te urmărească nimic, e mințită psihoză, nu e capacitate de a inventa realitatea. Literatura presupune, în mare măsură, construirea unor lumi imaginare, dar această construire, construcție, se realizează realizată de oameni luciți, care știu că inventează vintoarea, plătăul vintoarea neandertalică, nu știa că inventează lumea. Dar oricum, e o frază care vorbește tocmai despre această relație indisolubilă și curioasă literatură și ficțiune. Ei bine, în ultima vreme au apărut tot felul de zona romanului, între categoria discursurilor etice, în special, au apărut texte de frontieră care combină, într-o manieră inedită, ficțiunea cu documenți. Spun că le combină într-o manieră inedită pentru că literatura întotdeauna folosește surse reale. Da. Există o doză de real, de autentic, de informație biografică, autobiografică sau istorică, la baza oricărui roman. Dacă romancierul nu pornește de la realitatea istorică, măcar se bazează pe propriile lui experiențe, pe care sigur le distorsionează, le îngroapă în maldă de evenimente inventate. Însă, o sursă reală există întotdeauna. Ei, nu mă refer la asemenea cazuri, pentru că acesta este cazul cel mai bun, da? De influență, de influența realității asupra mă refer la cazurile în care sursa reală este enfatizată, este subliniată. Nu încearcă nimeni să o ascundă. Și totuși, nu avem de-a face cu un text de istorie sau cu un text biografic sau cu un text sau cu această formulă a căpătat un nume, s-a organizat și congrese la care unul a participat la și eu. Congrese despre această formulă narrativă, formulă romanescă, numită autoficțiune. Atunci când e vorba despre utilizarea informațiilor autobiografice într-un roman și două ficțiune, atunci când e vorba despre utilizarea informațiilor istorice, spunem, într-o ficțiune romanescă. Documente și autoficțiune. Autoficțiunea a fost studiată mai mult decât două ficțiuni. Atât autoficțiunea cât și două ficțiunea amestecă mărcile discursului romanesc, mărcile ficțiunii, cu mărcile discursului documentar. În așa fel, încât să producă perplexitate în cititor. Asta este miza două ficțiunii și autoficțiunii. Să producă perplexitate în cititor. Să îi producă un blocaj în activitatea de interpretare. Să îl determine să fie nesigur în interpretările lui sau să greșească în interpretările. Autoficțiunea și documentația presupun un joc cu cititorul. Deci, sunt produsul unui spirit ludic. produsul din joc literar. Cazul de autoficțiune, să spunem, de două ficțiune, de fapt, nu de autoficțiune, e sau e combinat între cele două, sunt de autoficțiune. Cazul fondator, primul exemplu care se citează de așa ceva din cultura contemporană, este un reportaj, un pseudo-reportaj radiofonic emis pe 30 octombrie 1938 a cărui voce narrativă îi aparținea lui Orson Welles. Ce a făcut Orson Welles, la mare de regizor, a fost să adapteze, să creeze un scenariu, să conceapă un scenariu după romanul lui H.G. Wells, Războiul Lumilor, dar după care și-au făcut și adaptările mai recente. Și să îl comunice ca și cum ar să comunice publicului, ca și cum ar fi fost vorba de un reportaj. Adică a început să vorbească la radio despre vederea unor meteoriți, tipurile care s-au dovedit a fi nave cosmice, containere, iar ascultătorii care n-au auzit introducerea, care le spunea aceasta este o ficțiune, n-am putut decât să adaptez istoria lui H.G. Wells din Războiul Lumilor și să construiesc un reportaj cu timp, cei care n-au auzit această introducere s-au panicat. Au blocat telefoanele poliției și ale marilor ziare americane. S-a creat o panică de prescris pe străzile din New York și New Jersey, în special. Pentru că lumea a crezut că este victima unei invazii marțiene pe cum se întâlnea.